Toyota Professional. Dzięki mobilu przyczepności. Dzięki, bajo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Jednym z tematów jest pomoc dla Polaków wracających do kraju. Włosi mają plan, jak dokończyć rozgrywki piłkarskie w ich kraju w obliczu pandemii. W tym serwisie także zachęta do skorzystania z podcastów Polskiego Radia. Oczywiście możemy podcastów tych słuchać w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Potrzebujemy tylko komputera albo smartfona z internetem. Od godziny trwa posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Wśród tematów spotkania jest pomoc dla Polaków objętych kwarantanną i tych, którzy chcą wrócić się do kraju. Przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Powiedz, jak ta pomoc będzie wyglądać? Z uwagi na fakt, że od północy Polacy wracający z zagranicy są objęci kwarantanną, liczba osób, która nie będzie mogła opuszczać domów w najbliższych dniach, gwałtownie wzrośnie. Rząd szacuje, że dojdzie do kilkudziesięciu, a może nawet 100 tysięcy. Dlatego policji w kontrolowaniu, ale też i niesieniu pomocy osobom objętym kwarantanną będzie pomagać wojsko, mówił przed posiedzeniem rządowego zespołu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Patrole policji będą też wzmocnione przez wojsko, zarówno mówię o wojskach obrony terytorialnej, jak i wojskach operacyjnych. Wojsko też będzie do dyspozycji tych samorządów, które będą potrzebowały pomocy w opiece nad osobami objętymi kwarantanną. I jak do tej pory 12 tysięcy osób zgłosiło chęć powrotu do Polski. Pierwsze samoloty zostały skierowane do Londynu i Stanów Zjednoczonych. Od północy zostały przywrócone tymczasowe kontrole na granicach. Michał Dworczyk poinformował, że na kilku przejściach na granicy z Niemcami tworzyły się kolejki. Wyraził jednak przekonanie, że będą one stopniowo rozładowywane. Mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za te relacje. Zakażenie koronawirusem potwierdzono w Polsce u 111 osób, z których 3 zmarły. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 7 nowych przypadkach. Granice opustoszały w wielu państwach. Tak jest m.in. na Białorusi. Co prawda kraj ten nie zamknął granic z powodu koronawirusa. Zrobili to jednak niemal wszyscy sąsiedzi Białorusi, o czym z Mińska Włodzimierz Pac. Wczoraj przez cały dzień na przejściach granicznych z Polską na wyjazd Białorusi utrzymywały się kolejki, w których stało po kilkadziesiąt aut osobowych. Byli to ostatni podróżni, którzy chcieli wjechać do Polski przed zamknięciem granic. Z danych białoruskiej Straży Granicznej wynika, że nie ma również kolejek samochodów osobowych na przejściach granicznych z Litwą, Łotwą i Ukrainą. Kraje te także zamknęły swoje granice. Tymczasem pojazdy ciężarowe nadal stoją w kolejkach, oczekując na wyjazd z Białorusi na większości przejść granicznych z państwami Unii Europejskiej, w tym z Polską. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Jak donosi La Gazzetta dello Sport, zarząd Serie A i Włoski Związek Futbolowy chcą, aby dokończyć rozgrywki ligowe i europejskich pucharów kosztem przesunięcia na dużo późniejszy termin, przypuszczalnie na przyszły rok Mistrzostw Europy. O szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Jak się oczekuje, prowizoryczne decyzje o terminie Mistrzostw Europy i dokończenia europejskich rozgrywek pucharowych UEFA podejmie w najbliższy wtorek. Włoski plan, jak informuje La Gazzetta, posiadający wsparcie innych europejskich związków piłkarskich i klubów, zakłada, że będzie można kontynuować rozgrywki w Europie od 2 maja. Miałyby trwać do 28 czerwca. Zakładając, że mecze odbywałyby się również w środku tygodnia, daje to 17 terminów rozgrywania spotkań. 12 pozwoliłoby dokończyć rozgrywki ligowe systemem play-off, czyli część drużyn walczyłaby o tytuł i grę w przyszłej edycji europejskich pucharów, a część o uniknięcie spadku. Pozostałe 5 terminów pozwoliłoby wyłonić tegorocznych zwycięzców Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W sytuacji zagrożenia koronawirusem zachęcamy do pozostania w domu i słuchaniu Polskiego Radia, także w internecie, bo od stycznia rozpoczęła działalność platforma podcasty polskieradio.pl, mówi wicedyrektor portalu polskieradio.pl Krzysztof Kossowski. I mamy tam już blisko 100 podcastów, w tym kilkanaście produkcji dedykowanych tylko do internetu. To są takie podcasty premierowe. No i oczywiście możemy podcastów tych słuchać w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Potrzebujemy tylko komputera albo smartfona z internetem. Na tej platformie możemy sobie odfiltrować podcasty dla każdej z anten. Najnowszym podcastem jest podcast Polki, przygotowywany przez Polskie Radio 24 o najsłynniejszych Polkach, które wpisały się w historię i Polski, i świata. W związku z koronawirusem programy Polskiego Radia zmieniły ramówki. Uruchomione zostały dodatkowe audycje z informacjami dotyczącymi zdrowia i zachowania w czasie epidemii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pogodne i bez opadów, ale wszędzie silny wiatr. Wysoko w Sudetach może osiągnąć 110 km na godzinę. Na godzinę najcieplej w Legnicy 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A gdyby tak do twojej firmy zadzwoniła kobieta? Dzień dobry. Albo mężczyzna? Dzień dobry. Potrzebuję to, co pan produkuje, sprzedaje albo dostarcza dwa razy więcej w różnych kolorach i na za tydzień. I co pan na to? A ty na to? Dostawa ma być w jedno, dwa czy tysiąc miejsc? Weź kredyt firmowy z marżą 0% w banku BNP Paribas na każdy scenariusz dla twojej firmy. Sprawdź na bnpparibas.pl lub w oddziale. BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Promocja ważna do 31 maja 2020 roku. Klient nie może być stroną innej umowy o kredyt na finansowanie działalności gospodarczej lub rolniczej w banku BNP Paribas. Szczegóły w regulaminie promocji dostępne w oddziałach i na stronie bnpparibas.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, Elżbieta Malinowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Specyficzny to był tydzień. Kiedy jechałam do radia dzisiaj, zauważyłam, że przynajmniej w Warszawie raczej zostajemy w domu. Dzisiaj zaproponuję Państwu taką wymianę w ABC Popkultury, wymianę tytułów. Może wśród innych domowych aktywności będą Państwo mieli ochotę nadrobić nieco serialowych zaległości, albo odkryć coś nowego, albo coś, co do tej pory było omijane. Ja, jak zapewnie każdy z nas, mam nie tylko wieżyczkę czekających na przeczytanie książek. Zresztą tak na marginesie, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Japończycy mają nawet specjalne słowo na taką wieżyczkę czekających książek. O ile mnie pamięć nie myli, to słowo brzmi tsundoku. No ale mam też oczywiście całą listę nieobejrzanych do tej pory produkcji. A więc dziś na spokojnie dla tych, którzy lubią oglądać, choć nie zawsze mają czas, parę poleceń. Wszystkie te tytuły, które dzisiaj padną w audycji, są dostępne w Polsce, ale Państwa także zapraszam do tej wymiany doświadczeń. Już częściowo Państwo zaczęli na profilu facebookowym ABC Popkultury. Tam kilka tytułów od Państwa już się pojawiło. Można do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Oczywiście archiwum naszych spotkań, w których jest mnóstwo i filmowych, i serialowych podpowiedzi, znajdą Państwo pod adresem polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje. No i jest też ten facebookowy profil audycji. Dzisiaj będzie dużo muzyki. Zaczynamy bardzo spokojnie. Ich war allein in meinen Träumen, in meinem Kopf hab ich geküsst. Heute sah ich dich vor meiner Türe stehen. Frag mich, suchst etwa du nach mir? Ich kann's in deinen Augen sehen, nur ich. Du bist alles, was ich will, Du bist alles, was ich will. Komm und trag mich durch die Welt. Komm und nimm mein ganzes Leben. Du bist alles, was ich will. Du bist alles. Uns bleibt nicht lange, unsere Zeit verrinnt. Siehst du nicht, wie die Welt zerbricht? Eintausendmal. Mein Herz, es füllt sich und zerfließt. Weißt du denn nicht, was du mir bist? Ich hab dich viel zu lang gesehnt. Ich hab dir das nur nie erwähnt. Du bist alles, was ich will. Du bist alles. Dieser Stern verglüht im Nu. Unser Glück hängt jetzt am Morgen. Du bist alles, was ich will. Du bist alles. Komm und trag mich durch die Welt. Komm und nimm mein ganzes Leben. Du bist alles, was ich will. Du bist alles. Kilka tygodni temu pierwszy raz słuchaliśmy tego utworu w ABC Popkultury. Christian Friedel, aktor i wokalista zespołu Woods of Burnham i akordeonista Tobias Morgenstern, a piosenka Du bist alles zostaje w głowie na bardzo długo, jestem tego dowodem, po obejrzeniu kolejnego sezonu serialu Babylon Berlin. Trzeba przyznać, że twórcy mają niezwykłą zdolność włączania fantastycznej muzyki w swoją opowieść. Przypomnę, opowieść kryminalną w stylu retro, rozgrywającą się w Berlinie końców lat 30. I oczywiście teraz kolejne tytuły. Proszę sobie wyobrazić, w mojej głowie dzieje się teraz coś takiego, że mam tytuły prawie w formie takich neonów z musicalowej wielkiej sceny, z deszczowej piosenki, że kolejne neony się rozświecają i dla mnie to są właśnie kolejne tytuły i dla Państwa także. Jeszcze jeden serial niemiecki przychodzi mi do głowy teraz, Dark. To jest historia kilku rodzin nierozerwalnie splecionych ze sobą nad naturalną możliwością podróży w czasie, w przeszłość i w przyszłość. Świetna jest obsada tego serialu. Intrygujący scenariusz. A jeszcze serial, którego akcja toczy się w Berlinie. Nie tak promowany, więc można łatwo było go przegapić, mimo że w roli głównej pojawia się tam J.K. Simmons, w dodatku w podwójnej roli, bo większość ról w tym serialu to są role podwójne. Odpowiednik, taki jest tytuł tej produkcji. A akcja toczy się w dwóch równoległych rzeczywistościach, między którymi przejście odkryte zostało właśnie w Berlinie, no więc trzy tytuły już zanotowane. Żyjemy w epoce hashtagów. Jednym z najpopularniejszych teraz jest ten o pozostaniu w domu. W tym domu zostają także ekipy filmowe i serialowe. Zawieszono właśnie między innymi zdjęcia do czwartego sezonu serialu Stranger Things i do drugiego sezonu serialu Euphoria. We'll be right back. in my system. Famine. Money in my aid. Pockets hella empty. Mama making ends meet. Making ends meet. Working like a slave. Mississippi, yeah. Daddy ain't at home, no. Father. Gotta be a man. Michael Corleone. Do it for my homegrown. Sisters, brothers. Do it for the fam. Yeah, so tell them love it. Just for your love, yeah. Give you the world. Mona Lisa smile. Hey, hello, do 25 tonight. If it makes me a king, a star in your eyes. To jedna z mocnych ubiegłorocznych produkcji Euforia. Być może też do nadrobienia, ale warto zaznaczyć, że to serial o młodzieży, ale nie dla młodzieży, tylko dla widzów dorosłych. I nowości będą się przeplatać z zaległościami dzisiaj w EBC Popkultury. Moim najnowszym odkryciem jest serial 000. To jest międzynarodowa produkcja pokazująca kulisy handlu narkotykami. Więc jesteśmy w Meksyku, gdzie są dostawcy. Jesteśmy we Włoszech, w Kalabrii, gdzie są odbiorcy. I pomiędzy tymi dwoma miejscami, śledząc drogę ładunku razem z dwójką pośrednich. Plany się przenikają, można się też domyślić, że historia jest brutalna, więc ten serial bywa bardzo trudny w odbiorze, choć szczęśliwie Stefano Sollima, reżyser, daje nam chwilę wytchnienia. Serial powstał w oparciu o książkę znanego włoskiego pisarza i dziennikarza Roberto Saviano. I te nazwiska Sollima i Saviano można połączyć jeszcze jedną produkcją telewizyjną, czyli serialem Gomorra, który Państwo pewnie doskonale znają albo dopiero teraz się z nim zapoznają. A Sollima wyreżyserował także film pokazujący rzymską perspektywę na podobne sfery życia. Film nosi tytuł Suburra i doczekał się swojej kontynuacji serialowej. Także świetnej, dwa sezony są też już dostępne. To są mocne tytuły, mocne historie. Zupełnie inna, chociaż też mocna, jest ta historia neapolitańska w Genialnej przyjaciółce na podstawie książek Eleny Ferrante. I być może spotkanie z dwoma sezonami Genialnej przyjaciółki już mają Państwo za sobą. Znaczy, zwrócili Państwo uwagę, że muzykę do serialu skomponował Max Richter?

Lin-Manuel Miranda, człowiek wielu talentów, pojawia się na ścieżce dźwiękowej serialu, o którym teraz w ostatnim odcinku, o ile się nie mylę, ta piosenka się pojawia, a serial, o którym mówię, to Fosse Verdon. Bob Fosse to jest nazwisko, którego szczególnie nie trzeba przypominać. Tancerz, choreograf, reżyser odnoszący sukcesy zarówno na Broadwayu, jak i na dużym ekranie. Kabaret, cały ten zgiełk, myślę, że te dwa tytuły zupełnie wystarczą, jeśli chodzi o przypomnienie i z pewnością przyszły Państwu do głowy na dźwięk nazwiska Fosse. Ale Gwen Verdon, tancerka, aktorka, partnerka życiowa i dłużej także niż życiowa, zawodowa Boba Fosse, jej wkład w jego pracę nigdy nie został w pełni doceniony. W serialu Fosse Verdon zagrała ją Michelle Williams. The flash in it, and the reaction will be passionate. Give 'em the old hocus pocus, bead and feather 'em. How can they see with sequins in their eyes? What if your hinges all are rusting? What if, in fact, you're just disgusting. Razzle dazzle them, and they'll never catch wise. Give them the old razzle dazzle. Razzle dazzle them. Give them a show that's so splendiferous. Row after row, vociferous. Give them the old flim flam flaw mix, fool and fracture 'em. How can they hear the truth above the roar? Throw 'em a fake and a finagle, they'll never know you're just a bagel. Razzle dazzle 'em. Razzle dazzle them, and they'll make you a star. To Michelle Williams. Właśnie o tym, że ta aktorka świetnie śpiewa, już nieraz mogliśmy się przekonać. A za rolę Gwen Verdon została także nagrodzona telewizyjną nagrodą Emmy. Jako Bob Fosse partneruje jej również znakomity Sam Rockwell. I teraz oczywiście kolejne neony mi się zapalają w głowie. Kolejne tytuły, nie tylko serialowe, i z Williams, i z Rockwellem, do których warto wrócić. Być może Mój tydzień z Marilyn, z Michelle Williams, albo Tajemnica Brokeback Mountain także. A jeśli chodzi o sama Rockwella, którego talentu jestem wielbicielką od lat, to oczywiście jego rola w Trzech Billboardach za Ebbing, Missouri przyniosła mu wreszcie Oscara, ale warto może wrócić także do filmu Moon, czyli Księżyc, w reżyserii Duncana Jonesa, w którym Rockwell gra pracownika bazy księżycowej, lada moment mającego wrócić na Ziemię po 3-letnim kontrakcie. No i co tam się wydarza, to już Państwo się przekonają, sięgając po ten film, ale zboczyłam trochę z toru, zostajemy na małym ekranie. Choć serial Fosse Verdon ma swoje i wzloty, i upadki, to na pewno warto zwrócić uwagę na fantastyczne role, fantastyczną muzykę i świetnie pokazany proces twórczy dwojga artystów, proces, którego efektem był między innymi Kabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles! You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye. My lieber Herr, farewell, my lieber. was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair. The continent of Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side to side, mine hair. I couldn't ever cross it if I'd tried, mine hair. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. By, by, mein lieber Herr, farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mine hair. Bye-bye, mine neighbor hair, auf Wiedersehen, mine hair. Es war sehr gut, mine hair, und vorbei. Du kennst mich wohl, mine hair, ach, lebe wohl, mine hair. Du sollst mich nie mehr sehen, mine hair. Bye-bye, mine neighbor hair. Bye-bye, mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, you're better without me. To oczywiście Liza Minnelli z filmu Kabaret. Trzeba przyznać, że Kelly Barrett, która gra Liza Minnelli w serialu Fossey Verdon, świetnie sobie radzi, także wokalnie. I sam moment powstawania tej sceny, tej konkretnej z piosenką Mine Hair, muszą Państwo zobaczyć. To jest wielka przyjemność. Teraz troszeczkę zmienimy temat. Twórcy seriali próbują przetrzymać nas przed ekranem tak zwanymi cliffhangerami. Kończy się odcinek, bohaterowie dosłownie albo przenośni zwisają z urwiska i w tym momencie zaczynają się napisy końcowe. Pół biedy, kiedy następny odcinek mamy od ręki. Trochę gorzej, kiedy na kontynuację w kolejnym sezonie musimy czekać kilka miesięcy. Ale jest ktoś, kto ma jeszcze gorzej. Gracze muszą rozkładać swoją cierpliwość na lata. I tak w przypadku serii Half-Life na trzecią część czekają już lat 16. O ćwiczeniach cierpliwości dla graczy opowiedzą Wioletta Myszkowska i Piotr Kuldanek, autor bloga pancodziennik.pl. Powtarzalnym żartem jest to, że Valve nie umie liczyć do trzech. Tak jak nie mamy co liczyć na to, że pojawi się Half-Life 3, to dokładnie tak samo chyba nie powstanie Portal 3. Pierwsza i druga część była uwielbiana przez wielu graczy i dokładnie tak samo chyba nigdy nie dostaniemy Team Fortress 3. Dawno, dawno temu, bo w 1998 roku, studio Valve wypuściło na rynek swoją pierwszą grę, Half-Life. Głównym bohaterem był Gordon Freeman, który był doktorem fizyki teoretycznej. Przeprowadzał pewien eksperyment, gdzie miał napromieniować kryształ. Niestety, jak to często w grach i filmach bywa, eksperyment nie do końca się powiódł i napromieniowanie kryształu doprowadziło do otwarcia bram międzygwiezdnych, międzywymiarowych, z którego to wyskoczyły potwory i różnego rodzaju tałataństwa. Nasz drogi doktor, niewiele myśląc, wziął łom i wyruszył z tymi wszystkimi stworzeniami walczyć. I właśnie one stały się jedną z przyczyn sukcesu, nie tylko komercyjnego, ale i technologicznego Half-Life'a. wszyscy byli zaszokowani. Jak na tamte czasy była niesamowita. Robiła gigantyczne wrażenie sztuczną inteligencją przeciwników. Mieliśmy rasy kosmitów, którzy w zależności od tego, jaką rasą byli, to zachowywali się w zupełnie inny sposób. Jeżeli były jakieś bardziej zwierzęce, to one były mało inteligentne i zachowały się jak jakiś prosty pasożyt. A jeżeli mieliśmy jakichś bardziej wyrafinowanych przeciwników, to oni potrafili nas flankować, atakować. Sukces oznacza dodatki do gry i oczywiście część drugą. Ta również została doceniona. Był tylko jeden problem. Kończy się ogromnym cliffhangerem. Nagle dzieją się rzeczy, wszyscy jesteśmy zszokowani, no i minęło tyle lat, a dalej nie mamy zielonego pojęcia, gdzie ta historia poszła dalej. Minęło prawie 16 lat. Za tydzień pojawi się co prawda Half-Life Alyx, która dzieje się przed wydarzeniami z drugiej części serii. Zdecydowanie nie jest to Half-Life 3. Valve Corporation robi wszystko, żeby tylko nie stworzyć przypadkiem Half-Life'a 3. Wydaje mi się, że to jest dosyć naturalne i oczywiste. Niezależnie jak dobrą, rewolucyjną i niesamowitą grą ewentualny Half-Life 3 miałby być, to nigdy nie sprostałby oczekiwaniom. Czego najlepszym dowodem jest historia gry Duke Nukem Forever, która była również powstającym całe lata bardzo długie sequelem gry Duke Nukem 3D. No i niestety, kiedy Duke Nukem Forever w końcu się pojawił na rynku, to okazał się niegrywalnym, bardzo słabym tytułem, który zawiódł wszystkich przez te lata na niego czekających. Stworzenie gry nie jest łatwe. Trzeba zatrudnić programistów, grafików, artystów, kompozytora, beta-testerów, scenarzystę albo kilkunastu. Tak ogromne produkcje często napotykają na problemy i presję z każdej strony. Dlatego wypuszcza się niewykończone produkty. Wielu fanów serii Assassin's Creed miało koszmary po tym, jak w niektórych scenach części zatytułowanej Unity zamiast twarzy bohatera pojawiły się tylko jego gałki oczne, lewitujące w powietrzu. Rot is a fine description. Zamyka się też długoletnie projekty. Bardzo głośna była sprawa gry w świecie Gwiezdnych Wojen. Ona była tworzona przez kilka długich lat i niestety jej stan był na tyle niezadowalający, że wydawca w którymś momencie podjął decyzję, że z tego ciasta bułek nie będzie, tej gry nie wydajemy i nie kończymy. Wyrabia się nadgodziny. Z niedawnych lat mamy przykład gry Red Dead Redemption 2, który odniósł niesamowity sukces, ale w ostatnim etapie produkcji jeden z szefów firmy powiedział, że aktualnie jego zespół, 4 scenarzystów, tygodniowo pracuje 100 godzin. Słownie 100. W języku fachowym robienie nadgodzin nadgodzin nazywa się crunchowaniem. Już w procesie planowania produkcji danego tytułu zakłada się, że przy tej produkcji będzie się spędzało dużo więcej czasu niż teoretycznie normalny tydzień pracy i przepisy BHP by dopuszczały. Przy ostatniej części Uncharted jedna z osób odpowiedzialnych za produkcję mówiła absolutnie wprost, że developing i crunch doprowadził do tego, że ludzie się rozwodzili. Ale za to powstała kolejna dobra część gry o, cóż, autor książki Krew, pot i piksele, Jason Schreier, opisuje ją jako grę o facecie, który spędza za dużo czasu w pracy. How was your day? Typical day in paradise. Mm. I got to pull a bunch of garbage out of a river. Mm. Yes. Czasem naprawdę warto poczekać na dalszą część historii wiele lat. The Longest Journey wyszedł dawno temu, a 3 lata temu dostaliśmy ostatnią część gry, która była wydawana w epizodach jako Dreamfall Chapters, która była zakończeniem historii rozpoczętej w The Longest Journey. Ten tytuł, Najdłuższa podróż, okazał się bardzo wieszczy i faktycznie ta podróż trwała bardzo długo. Czekamy na wiele tytułów. Po 6 latach i kłopotach finansowych studia BioWare ogłoszono 4. część serii Dragon Age. Fani, którzy do dzisiaj przepracowują zwrot akcji z ostatniego dodatku, odetchnęli z ulgą. 7 lat czekamy na 2. część familijnej gry o zombie dla dorosłych, The Last of Us. Premiera w tym roku, a fani Half-Life jakoś sobie radzą. Bo również w marcu, po 14 latach w produkcji, pojawił się Half-Life Black Mesa, czyli remake pierwszej części Half-Life'a, robiony przez fanów. Opinie zbiera niesamowicie pozytywne, wszyscy się zachwycają, mimo że Valve niby z tym nie miało nic wspólnego, mimo że ta technologia niby na dzisiaj już jest trochę przeterminowana, super idealnie, to i tak Black Mesa zbiera przytłaczająco pozytywne opinie. W Warto dodać, że to wszystko dzieje się z błogosławieństwem twórców pierwowzoru. Wiem, że państwo też wybierają gry na te dni trochę bardziej powolne. A skoro już padł tytuł The Last of Us, to warto także wspomnieć, że ogłoszono niedawno, że na podstawie tej obsypanej nagrodami gry powstanie serial. Scenariuszem zajmą się Craig Mazin, znany z serialu Czarnobyl, i Neil Druckmann, reżyser i scenarzysta gry The Last of Us. A my wracamy na mały ekran. Propozycja teraz dla młodszych, choć jestem pewna, że w animacjach studia Ghibli, w tym tych od mistrza Hayao Miyazakiego, rozsmakują się widzowie w każdym wieku. Joe Hisaishi napisał muzykę do wielu filmów studia Ghibli, m.in. do tego, w reżyserii Hayao Miyazakiego, Nausicaa z Doliny Wiatru. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj w ABC Popkultury przejęłam taką strategię, że przekazujemy sobie ważne tytuły. Państwo na facebookowym profilu ABC Popkultury wymieniają m.in. Ozark, bo zbliża się kolejny sezon. The Kominsky Method to serial, myślę, że wielu z nas już znany, ale myślę, że warto go odkryć, jeżeli ktoś jeszcze nie odkrył. I także trochę lżejszy, trochę bardziej pozwalający się oderwać od ciężkiej rzeczywistości, zagadki kryminalne Panny Fisher. Także polecam. Ja na ten czas domowy, na ten czas spowolniony przyjęłam taką strategię, że może to być dobry moment na nadrabianie zaległości, bo jak sami Państwo wiedzą, za nowymi, ciekawymi produkcjami trudno czasem nadążyć, nawet jeśli, tak jak ja, używa się wymówki, że oglądamy służbowo. Po głowie mi chodzi Figurantka, komediowy serial z Julią Louis-Dreyfus, który wiele osób mi polecało, na który wciąż nie miałam czasu. Państwu proponuję także na przykład, i to jest moment na ponowne wyciągnięcie notesów, Sukcesję. To jest produkcja, dwa sezony mamy na razie, bliska ideału o rodzinie medialnych potentatów rządzonej żelazną ręką przez Nestora Rodu. Z innej trochę beczki serial, trzy sezony są dostępne, Easy, Joe Swanberga, jednego z najciekawszych amerykańskich twórców kina niezależnego. To jest serial o miłości w bardzo różnych jej przejawach. Wciąż także polecam gorąco francuski serial Gdzie jest mój agent? To z kolei historia paryskiej agencji aktorskiej, jej pracowników i ich gwiazd. Gwiazdy oczywiście pojawiają się jako jakieś wersje samych siebie na ekranie, między innymi Juliette Binoche, Monica Bellucci czy Isabelle Huppert, i to jest bardzo dowcipne w dodatku z tą iście paryską lekkością. No i właśnie rozpoczął się także czwarty sezon jednej z moich ulubionych produkcji. Polski tytuł tego serialu to Lepsze życie, oryginalny Better Things z Pamelą Adlon w roli głównej. To jest, główna bohaterka to jest aktorka, która w dzieciństwie i wczesnej młodości była gwiazdą. Teraz jest raczej na drugim planie. Ma trzy dorastające córki, coraz bardziej starzejącą się matkę. No i od obrazów z życia kobiety, która w hollywoodzkich standardach jest już niewidzialna, po obrazy z życia matki, codzienność matki borykającej się z różnymi problemami, także bardzo różnych i wymagających bardzo różnej uwagi córek. Ten serial ma wiele płaszczyzn, można powiedzieć, że jest tragikomiczny, ale właściwie z przewagą komizmu. W jednym z odcinków, odcinku kończącym drugi sezon, matka, główna bohaterka z córkami i swoją matką przygotowały taki prezent dla najstarszej z córek na urodziny. Prezent to było odtańczenie układu choreograficznego z teledysku do tej piosenki. Et une creepy song en étendard qui fait je fais tout. Christina and the Queens z serialu Lepsze Życie. Do tej listy, którą już stworzyliśmy, dołożyłabym jeszcze wszystko, do czego rękę przyłożył Ricky Gervais, od biura po Afterlife, bo dystans Rickiego Gervaisa do świata godzien jest podziwu, zwłaszcza w trudnych czasach, ale nie zapominajmy też o polskich produkcjach i to niekoniecznie tych najnowszych. Oczywiście muzyka Waldemara Kazaneckiego do serialu Dom. Ostatnio miałam okazję spotkać się z scenarzystą, współscenarzystą tego serialu, Andrzejem Mularczykiem i między innymi w związku z tym wracam teraz do serialu Dom, ale zachęcam także do powrotu do tych nowszych produkcji polskich. Między innymi dostępny jest trzeci sezon, wszystkie trzy sezony Watahy, trzeci sezon ostatnio nagrodzony Orłem, ale także serial Roist. Piosenką z tego serialu dzisiaj się pożegnamy. Komiksowe polecenia znajdą Państwo w Popka już jutro, a my mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska i Katarzyna Borowiecka.